Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast, så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Velkommen til. Du har måske hørt min gæst sætte gang i festen i din radio på P3. Og når der ikke lige er corona, er der rigtig god chance for at møde ham på Danmarks største klubber, festivaler og til koncerter. Både som en af landets dygtigste DJ's og som soloartist. Og hvis du møder ham, så vil han formentlig være et stort smil, uanset hvordan han har det. For sådan ser han ud. Altid glad udenpå. Så hvis han har hjertesorg, så vil du aldrig kunne se det på ham. Velkommen, Emil Lange. Det var lidt af en intro. Mm. Jeg har aldrig fået sådan en intro før, tror jeg. Nej. Det gjorde mig glad. Er det rigtigt? Ja, det var da en god intro. Det er sådan, jeg ser mig selv. Så det er dejligt, at vi ikke har snakket om, at du skulle skrive det. Altså, det har vi ikke, vil jeg sige. Du har ikke bedt mig om Nej, jeg har ikke bedt dig om at skrive det. Men altså, altid være glad udenpå, også selvom man er ked af det indeni. Er det kun godt? Jeg tror, når jeg ligesom er meget glad udenpå, så er jeg for det meste også meget glad indeni. Ja. Det er meget sjældent, at det ligesom er delt op. Men der sker jo nogle gange, hvor du bare er nødt til at tage gameface på. Ja. Det er jo, jeg har jo lidt et image for altid at være glad, også når jeg er ude og spille og alle de der ting. Og så er man jo nødt til bare at være glad. Jeg tænkte ligesom også, inden jeg spurgte dig, om du ville komme ind her i dag, så tænkte jeg, ham der Emil Lange, han har måske aldrig nogensinde haft kærestesorg. Er det heller ikke det, jeg har snakket mest om, når jeg så endelig er blevet interviewet eller lavet podcast, så er det jo ikke om... Nej. Jeg har altid ligesom prøvet på at vinkle den på, vi skulle op og vinkle noget, hvor man havde det godt i stedet for. Ja, og når jeg så snakkede med dig om at være med i dag, så finder jeg jo ud af, at du virkelig i den grad har haft kærestesorg. Ja, ja, du er sindssyg. Flere gange. Men jeg har aldrig kunnet se det på dig, også selvom jeg har kendt dig, imens du har haft kærestesorg. Jeg har aldrig tænkt over, at han er sgu ked af det for tiden. Nej, men det kan man ikke se. Er det noget sådan et bevidst valg? Det skal man ikke kunne se. Jeg tror bare ikke, at jeg sådan viser det ud til, eller deler det. Jeg har aldrig rigtig delt mit privatliv super meget. Eller det vil så sige, jeg har jo altid bare haft åbne profiler på alle sociale medier, og så bare lagt de sjoveste ting op. Ja. Jeg vælger jo bare, hvad folk skal se. Mm. Og der er det federe, at jeg bare er glad. Jeg vil gerne lige starte med at skrive dit kærligheds-CV. Ja. Så er du klar til at svare på nogle hurtige spørgsmål? Hvor mange gange har du været forelsket? Jeg har været forelsket rigtig mange gange. Jeg er typen, der bliver rigtig hurtigt forelsket. Ja. Eller, altså fascineret. Men for mig er det lidt samme følelse, hvis det giver mening. Ja. Det er den der med sommerfugle i maven, og jeg har lyst til at se personen hele tiden, og jeg kan blive helt besat og bare se den samme. Ja, så den følelse har jeg haft mange gange. Og det er jo også en forelskelse. Men går den hurtigt over, eller? Nej. Jo, nogle gange. Det er sådan forskelligt. Ja. Så kan det være, at mit fokus ryger et andet sted end. Okay, men den opstår lidt, og mange gange. Den opstår tit. Ja. Hvis jeg ser en sød pige på gaden, kan jeg finde på at blive forelsket. Altså, det er sådan helt filmagtigt, men det kan jeg. Det lyder dejligt. Hvor mange kærester har du haft? 4. Hvor mange gange har du slået op med en kæreste? 3. Og så har nogen slået op med dig én gang? Det var hende, der tog det første skridt. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? 3. Troede du, at du aldrig ville blive glad igen? Nej. Du vidste godt hele tiden, det skal nok blive godt igen. Ja, det vidste jeg godt. Er du blevet glad igen? Hver gang. Har du en kæreste i dag? Nej. Det er også meget dejligt at høre, at du er blevet glad igen efter den her kærestesorg, selvom du ikke har en kæreste. Mm. Fordi jeg tror, der er rigtig mange af de gæster, jeg har haft inden, som har en kæreste. Og så er der flere, der har skrevet til mig, kan vi ikke snart få en gæst, som er blevet glad igen, men som ikke har en kæreste? Og her var jeg. Et levende eksempel på, at man kan komme over kæreste så uden at finde en ny. Jeg er egentlig meget af den opfattelse, at man kan komme igennem alt. Altså, ja. På en eller anden måde, at man altid bliver glad igen. Lige meget hvad man kommer ud for. Ja, stort set. Jeg har sådan nogle perioder i mit liv, hvor jeg er psykoheldig, og så ramler det hele på et tidspunkt. Så har jeg bare sådan noget 5 dage, hvor alt går galt. Folk dør, bliver smidt ud af lejlighed. Altså alt går bare bum, bum, bum, bum. Men ja, jeg holder altid humøret højt. Gør du det også, jeg når prøver. Du... Jeg prøver. Jeg tænker, en ting er jo at vide med sin fornuft, at det skal nok blive godt igen på den anden side. Ja. Men det betyder jo ikke, at man ikke kan i de dage eller uger eller tid, det står på, være mega ked af det. Nå, jeg tror også noget af det, som jeg er meget glad for, jeg ved ikke, hvor jeg har det fra, men det er noget af det her med, at jeg elsker at være alene. Selvom jeg har en kæreste, selvom jeg er sur, selvom jeg er glad, selvom jeg er ked af det, selvom jeg er single, så elsker jeg min alenetid. Og det er lige præcis der, jeg bruger den, når tingene begynder at ramle. Så bruger jeg min alenetid til at ligesom komme ind i mig selv og snakke med min hjerne om, at det hele bliver fint. Hvordan kunne sådan en samtale lyde så? Jeg plejer tit at sige til mig selv, at det, lige om lidt bliver det godt igen. Altså det var bare uheld på uheld på uheld. Og det hele er lort, men det skal nok blive godt, fordi det gør det altid. Jeg er meget den der... Der er også nogle af mine venner, der har sagt til mig flere gange, at jeg arbejder hårdt, men tingene for det meste dumper ned foran mig. Og så er det bare at gribe dem. Og den mentalitet prøver jeg ligesom på at tage, og så fokusere den ud, sådan, så man kan styre den lidt. Hvilket er svært, men jeg prøver. Hvordan kan man styre den? Jeg tror, det har noget at gøre med, at når muligheden så dumper ned foran dig, så skal du tage den og udvikle dig med den. Men når du sidder og er ked af det over... det ene eller det andet, for eksempel kærestesorg, ja, så at det, du fortæller dig selv, det er, alt skal nok blive godt igen. Ja. Og det tror du på, når du siger det? Altid. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det ikke kan blive godt igen. Det giver ikke nogen mening om min hjerne. Det skal jo nok blive godt. Jeg har jo været glad før, da jeg var single, før en kæreste. Ja, så det er sådan det helt kedeligt analytisk. Ja. Det bliver godt igen. Ja. Men det er jo også sandt. Det bliver godt igen. Det gør det hver gang. Nogle gange tager det bare længere tid, og det kan tage fucking lang tid. Ja. Men det bliver altid godt igen. Emil har altså været forelsket så mange gange, at han ikke har tal på det. Han har haft 4 kærester, og 3 af dem har han selv slået op med. Men en af dem gik fra ham, og det er det brud, vi skal høre om. Nu skal vi lige tale om en af de gange, hvor du har fået knust dit hjerte. Ja. Og jo faktisk den eneste gang, hvor der er en, der er gået fra dig. Ja. Vil du ikke prøve at starte med lige at sætte os ind i, hvad var det for et forhold, og hvad sker der, da hun slår op? Jo, altså jeg mødte hende 4 eller 5 dage, efter jeg slog op med min anden kæreste på Tinder, og vi var ude og drikke en øl, og alt var mega hyggeligt, og så fik jeg den her, som jeg også fortalte om tidligere, det her med, at jeg har lyst til at se en hver eneste dag. Ja. Altså, jeg kunne mærke med det samme, der var et eller andet. Så jeg, altså, det her, det var jo rigtigt at hoppe fra et forhold til et andet, fordi jeg tror ikke engang, jeg nåede at være single en uge-agtig. Og vi var sammen i 3 år, og vi boede sammen, allerførst på et værelse, flyttede til Amager, havde vores egen lejlighed, alt var lækkert. Og lige så stille og roligt, så kunne jeg bare mærke, at vi, altså det tror jeg, vi begge to kunne, at vi gled lidt fra hinanden. Og hun skulle over studere i England, og ja, lige så stille og roligt, så... Hvordan kunne du mærke det? Det er en mærkelig følelse, men når man er så tæt på et andet menneske, som man er i et forhold, så kan man mærke hinanden, når man ikke er sammen. Og når det begynder at være sådan, at det er fint nok, at vi ikke lige har set hinanden i 3 dage, så vi bor sammen, så kan man, altså så ved man, så vidste jeg i hvert fald, jeg kunne bare mærke det i min krop, at vi er ved at glide fra hinanden, stille og roligt. Var det noget, I snakkede om? Nej. Altså, vi har aldrig rigtig vendt altså, vores forhold efter. Så da du var i det, der gik I bare måske begge to lidt stilletiende og vidste, at det, som skulle have været for evigt, måske alligevel ikke rigtig skulle det. Ja, fordi det er også det, der er vigtigt. Jeg føler jo altid, at jeg går ind i forhold med den det mindset om, at det her, det skal være for evigt. Fordi jeg så føler ikke, du skal være i et forhold, hvis det giver mening. Fordi at så snyder du jo begge parter. Fordi så kan du lige så godt bare have sex en gang imellem og have det fedt. Og så går der 2 måneder, og så ses man igen, ikke? Mm. Så altså, jeg tror bare, at vi begge to kunne mærke det her med, at det gik ikke mere. Og jeg tror også lidt, at vi begge to ventede på en undskyldning for at slå op med hinanden. Mm. Fordi det er altid nemmere at blive sur på en person, end det er at... end det er at slå op, fordi at man faktisk stadig godt kan lide hinanden, men det ikke fungerer mere. Mm. Det er altid federe, hvis den ene person fucker op. Ja. Jeg fuckede ikke op. Det gjorde hun heller ikke. Nej. Så I gik bare holdt ud på en eller anden måde? Ja, det tror jeg. Og altså, det er også det nu, det er også et par år siden, og jeg har det med at glemme ting, der gør mig ked af det, hvis det giver mening. Altså, jeg har det med at glemme detaljerne omkring det. Jeg tror bare, det er min hjerne, der fejrer det ind under sit eget gulvtæppe-agtigt. Ja. At man skal ikke huske på de ting, der gør en ked af det. Fordi du ikke kan bruge det til noget. Ja, præcis. Det er ikke det, der gør dig glad at sidde og tænke på, at dengang du var ked af det. Mm. Det er ikke ligesom det, der får dig videre i livet. Og det er ikke noget, du kan bruge til, for eksempel, at lære af det til næste gang, eller... Du tænker bare, at du kan ikke bruge det til noget som helst. Ja, det der med at lære noget til næste gang, det altså alle mine kærester har været meget forskellige typer, for eksempel. Så jeg har ikke lært noget til næste gang, fordi jeg ved jo ikke, hvem jeg skal være sammen med, og alle mennesker er jo forskellige. Så jeg vil hellere prøve på at lave om på mig selv, fordi at jeg tror, at jeg er svær at være kærester med. Hvorfor? Jeg tror, det er arbejdstider. Jeg elsker at drikke øl med mine venner. Og jeg kan godt finde på at være ude til klokken 5 om morgenen, og så tage på arbejde klokken 9, og komme hjem klokken 18, og tage ud og spise, og så tage ud og drikke til klokken 2. Mm. Også selvom jeg har en kæreste. Ikke fordi jeg skal ud og bolle alt muligt, bare fordi det er hyggeligt. Ja. Og jeg er 29, og fedt, det skulle jeg lige tænke over. Jeg bliver 30 lige om lidt. Så jeg kan ikke rigtig se problemet, og jeg har svært ved at gå hjem. Det har jeg altid haft. Har din kæreste haft svært ved det? Min kæreste har haft svært ved, at jeg måske ikke har svaret eller taget telefonen, hvis jeg har sagt, at jeg har været hjemme klokken 12, og klokken så er 3. Ja. Men ikke, altså, det er jo ikke på sådan en farlig måde. Nej, så bliver man nervøs. Ja, præcis. Så er der sket der noget. Ja. Det kan jeg godt forstå. Men der sker mig ikke noget. Jeg sidder bare et sted uden forbindelse. Men jeg kender virkelig godt selv panik fra den anden side. Hvis jeg ikke kan få fat på min mand, som jo også er DJ og lever det der liv, når der ikke er corona, bliver jeg sådan, hele mit nervesystem galopperer derudaf, og jeg er sikker på, at nu er han med 1000% sikkerhed død. Ja, 100%. Han er faldet i havnen, og han er bare drukket. Ja, det er min kvindelige intuition. Jeg kan mærke det så ind i min kerne, i min mave. Og så når jeg finder ud af, at han ikke er død, så er jeg sådan, ej, det var noget andet, jeg har mærket. Ja. Det var... Hvorfor ringede han ikke? Ja. Hvorfor skrev han ikke bare, så jeg ikke skulle sidde med de her følelser? Ja, præcis. Der er vi bare dårlige, og det er vi mange, der er. Jeg vil ikke sige alle, fordi jeg kan jo ikke snakke for alle mænds vegne. Vi er mange, der er dårlige til lige at skrive, at vi bliver uden time mere. Mm. Fordi, hvad nu hvis svaret kommer tilbage og siger, nej, så er det nemmere at tage den dagen efter. Og sige, undskyld, det er ked af, lad os gå ud og spise noget mad. Mænd er hurtigst til at sige, jeg elsker dig. Ifølge en undersøgelse lavet af Partner med Niveau, som er en datingside, der tager udgangspunkt i forskning om forhold mellem mennesker, tager det kun en uge for 22% af mændene i undersøgelsen at sige de tre berømte ord. Blandt kvinderne var det kun 7%, der kunne finde på at sige, jeg elsker dig inden for den første uge. Da du på det her tidspunkt ligesom kan mærke, at det bærer nok hen imod, at I på et eller andet tidspunkt skal gå fra hinanden, er du stadig forelsket i hende på det her tidspunkt? Jeg tror, at altså, der er mange forskellige faser, specielt et forhold og et parforhold, er det jo, altså, fordi det var det, jeg var i, og hvilket jeg ikke har noget problem med, selvom jeg måske udstråler noget andet. Altså, jeg elsker trygheden og fastheden i parforhold. Jeg tror, at den der forelskelsesfase slutter jo på et eller andet tidspunkt, hvor at så lever man sammen, man bliver hinandens bedste venner, og man er ligesom klar på, at man skal videre sammen i livet. Men altså, jeg elskede hende 100%, da vi slår op. Det gør jeg stadig den dag i dag, men som en ven. Jeg havde ikke mistet følelser sådan for hende på den måde overhovedet. Nej. Og det tror jeg egentlig heller ikke, hun havde for mig. Det gik simpelthen bare ikke. Det lyder sådan så underligt, altså et eller andet sted, at hvis du stadig elsker hende, hvis der stadig er en forelskelse, selvfølgelig modereret til, at det er lidt senere hen i forholdet, men som den nu er på det tidspunkt, at du stadig er tiltrukket af hende, at du stadig har alle de her romantiske følelser for hende, at det så, og I er glade. Altså sådan... Ja, men måske var vi jo ikke så glade. Det er jo ligesom der, når os ligger. Måske havde vi bare begge to lært at nøjes. Ja. Og det er jo noget af det farligste. Fordi så er det lige præcis en eller anden vågner op 20 år efter og siger, hvad fuck er det, jeg har lavet de sidste 20 år? Og så begynder han at bolle assistenten eller sekretæren. Men det når jo aldrig så langt, fordi... Nej, det gør det ikke. På et tidspunkt. Jeg har slet ikke nogen sekretær. Så. Nej, men om 20 år har du måske. Måske. Der er noget, vi ikke til, fordi på et tidspunkt, så beslutter hun sig for at gå. Vil du ikke prøve at beskrive, hvad det er, der sker? Jo, altså jeg har på et tidspunkt et kontor ude på Frederiksberg, som er sådan et lille hus, hvor vi sidder i stuen. Og så kunne jeg ligesom se ude foran det vindue, jeg sad, at der kom hun gående, og så gik jeg ud til hende, og i det sekund, jeg altså krammede hende, så begyndte hun at græde, og så vidste jeg godt, at nu var det nu. Og det er den mærkeligste samtale, jeg har haft i mit liv, fordi vi var begge to fuldstændig færdige over for hinanden. Altså, vi satte os ind i et lille rum, vi havde over ved siden af, inde i sådan en studie, som vi faktisk sidder i nu, dog med en sofa, sådan, så vi ikke skulle sidde over for hinanden og snakke. Og så sagde hun jo bare til mig, at det ikke fungerede mere. Og min reaktion var, og den kom dybt fra hjertet, det var, at jeg er fuldstændig enig. Men hvis du havde stået og kigget ind ad vinduet, altså vi hulkede, som, altså det var nok den sværeste beslutning for os begge to. I hvert fald for mig, det er den eneste, jeg kan tale for. Altså det var en forfærdelig beslutning, men jeg vidste bare et eller andet sted, at vi skulle, det var rigtigt. Altså fordi, at samtidig med, at vi ligesom var kørt lidt i stå, så skulle hun til England og studere. Og det havde været svært lige der, hvor vi var i vores forhold. Og jeg vil aldrig stå i vejen for hende, ligesom hun aldrig vil stå i vejen for mig. Men på et eller andet punkt, så ender man jo bare i den der, hvor man alligevel står i vejen for hinanden. Selvom man siger, man ikke vil, så gør man det jo lidt. Ja, måske. Nogle det gange. Det gør man jo, fordi på den ene side, så vil jeg gerne tage mig sammen og være mere hjemme og være en bedre kæreste og ligesom bruge mere tid med en. Men på den anden side, så havde jeg også en karriere, der var ved at gå fuldstændig amok, og jeg havde et firma, der skulle passe sig, alle de her ting. Og altså, så jeg sagde, hun sagde, altså, vi sagde bare til hinanden, at vi ikke ville stå i vejen, men det, jeg føler bare altid, man ender lidt alligevel med lige at snuble lidt over hinanden. Måske i hvert fald i de forhold, som ikke er meningen, at det skal blive ved, ikke? Jo, fuldstændig. Fordi drømmen er vel netop at finde det forhold, hvor man ikke står i vejen for hinanden, hvor man kan løfte hinanden op og være den, sådan, den gode ven, der netop gør det nemmere for dig at udleve dine drømme. Ja, og som, hvor man får den anden person til at være den bedste version af sig selv. Hvilket jeg også følte, hun gjorde. Altså, jeg kunne være 100% mig selv hele tiden. Men der var alligevel bare nogle ting, der... Altså, og det problem er, at jeg kan ikke komme på noget specifikt, når vi sidder og snakker. Fordi jeg ved ikke, hvad det var, der gjorde tippet over. Altså, jeg kom med alle de her med, at hun skulle flytte til England i 3 måneder. Det havde man måske fikset på en eller anden måde. Alle de der ting. Men der var simpelthen bare nogle ting, som gjorde, at vi ikke skulle være sammen. Og vi var enige om det. Det virker også lidt som om, sådan, at det måske har noget at gøre med det der med, at du ikke kan lide at gå tilbage og kigge tilbage på de ting, der gjorde dig ked af det. Fordi jeg tror, jeg ville have... Hvis jeg havde været sammen med en i 3 år, og vi skulle gå fra hinanden, så ville jeg blive... Altså, min hjerne havde ikke lavet andet end at analysere, hvorfor. Jeg ville kunne have de første 1 milliard grunde til dig sådan her. Fordi at ellers ville det ikke give mening. Nej. Ellers ville det være meningsløst. Men det er ret vildt, at du kan have et menneske, som du elsker så højt, som du har været så forelsket i, som du troede, du skulle være sammen med for altid. Ja. Som det hele var der i virkeligheden på mange måder. Og at du ikke har haft behov for at analysere dig frem til, hvorfor er det, vi ikke skal være sammen. Ja, det er fucking underligt. Altså, men det er helt mærkeligt. Men jeg tror, at det har lige præcis noget at gøre med det der med, at når jeg bliver ked af det, og altså lurer mig, om jeg inderst inden ikke selv har været en del af problemet, og så vælger min hjerne at sige til mig, det skal du ikke huske. Altså, det er det, der er frygteligt. Ja. Men det var også det, jeg sagde før. Jeg tror ikke, jeg er nem at være kærester, men jeg tror, det er svært. Fordi at jeg gør lidt, hvad det passer mig, og du er lidt med på min rejse-agtig. Ja. Og sådan skal det slet ikke være, men sådan har det bare været. Da du står der og kigger ud af vinduet og ser hende stå med tårer i øjnene, og du kan mærke, nu skal hun til at slå op, og hun kommer ind i krammer, sidder, græder begge to. Hvad er det for nogle følelser, der går gennem din krop der? Det er jo en forfærdelig følelse, fordi den måde, man græder på, når man er... når man altså i kærestesorgs-mode, er jo en helt anden måde at græde på. Jeg føler altid, at det begynder at gøre sygt ondt i min hals. Altså nærmest som om, jeg får halsbetændelse på stedet. Og altså hele min krop siger jo bare fra. Og igen, selvom jeg ved, at det er det rigtige, vi har gang i, så hele min krop er fuldstændig færdig. Altså, og jeg kan mærke det hele ud af mine fingerspidser, og det føles som om, jeg har taget en ecstasy-pille på en helt dårlig måde. Altså, hele min krop sidrer, og så der, jeg kan næsten ikke snakke, fordi jeg simpelthen får så ondt i halsen, og der er jo snot og ud af ørerne, og altså alle steder. Og man, jeg får det bare rigtig sådan fysisk dårligt, over at det er jo en del af mit liv, som er på vej væk. Mm. Og det er den værste følelse i verden, vil jeg sige. Det er ligesom at miste en. Det er det samme som hvis en dør, du er tæt med. Det er den samme, altså den samme måde, jeg bliver ked af det på. Ja. Det er jo også bare den der, det er et af de eneste sådan ting, jeg i hvert fald kan komme i tanke om, hvor at dine følelser og din hjerne, sådan din fornuft, kan være så diametralt sådan i modsætning til hinanden. Ja. At du kan vide så sikkert, ja, det her, det går ikke. Ja, det er det rigtige, vi ikke skal være sammen. Og så alligevel være så ekstremt ulykkelig over det. Jamen, det var også det, fordi da du skrev til mig og spurgte om det her, så var det her ligesom, det var den eneste historie, jeg følte, jeg kunne fortælle af mange grunde, men også en historie, som jo er lidt anderledes. Mm. Fordi at det var den rigtige beslutning. Det ved jeg også nu, det vidste jeg også dengang. Men alligevel, så var jeg altså helt færdig. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Hvad sker der så herefter, da I siger ligesom farvel til hinanden? Vi sidder og snakker, tror jeg, i halvanden time eller en time eller sådan noget. Og så går jeg ind til dem, jeg har mit firma med, og stadig græder. Og siger, nå, men vi er ikke kærester mere. Og så lukker kontoret, og så går vi ud og drikker øl. Og jeg bliver tilbudt sofa og alt muligt. Og så skriver hun sådan, om jeg ikke kommer hjem. Fordi vi har stadig ting at snakke om. Og det sagde jeg, jo, selvfølgelig gør det. Så jeg tog faktisk hjem og sov den nat. Ja. Ikke hvor der skete noget, eller altså ikke. Vi sov i samme seng. Vi snakkede ikke så meget, da jeg kom hjem. Vi sad lige på sofaen og drak en kop te, tror jeg, og så gik vi i seng. Og så kan jeg huske, at jeg begynder at græde inde i sengen. Det gør hun også. Altså nærmest, da vi ligger os, så begynder hun at græde. Og så kan jeg huske, at jeg får sagt til hende sådan, at jeg var ret sikker på, at hun ikke gad mere, fordi hun ikke tændte på mig. Ja. Og det ødelagde hende fuldstændig. Fordi sådan var det ikke. Hvorfor troede du det? Jeg var blevet lidt tyk. Jeg gik ikke så meget til frisøren. Jeg havde sådan noget langt, mærkeligt skæg. Hvilket var fint, tror jeg, den dag i dag. Men man bliver bare meget usikker, når du er i den der situation. Og jeg havde faktisk tænkt på det oftere. Men jeg tror også, det havde noget at gøre med, at jeg er lidt dårlig til at tage initiativ. Og så føler jeg mig afvist-agtig. Mm. Så jeg havde tænkt på det oftere, men ja, så fik jeg så sagt det til hende. Og det var virkelig, der blev hun ægte ked af det. Ja. Hvis ikke hun var det i forvejen. Fordi sådan var det ikke. Troede du så på hende? Fik du det bedre i din krop af at sige... Lige der løber ens følelser rundt, når du ligger i en seng med din nu ekskæreste og græder og spørger om det her. Og, altså, så jeg ved ikke om... Altså, jeg tror på hende nu, så det har jeg også gjort dengang. Men hvorfor er det, at du ikke i forholdet altså snakker om sådan nogle her ting? Jamen, og det er jo den gode gamle med, at... Altså, jeg er dårlig til at snakke om følelser. Altså, jeg snakker om følelser med min mor, fordi min mor er faktisk skilt. Jeg er ene barn. Jeg er meget tæt med min mor. Hun er den eneste, der ved alt. Altså, hun ved nærmest, hvor mange gange jeg har haft klamydia. Altså, hun ved det hele. Der er ikke rigtig noget. Men selv kærester er sådan... Der er det ikke... Det er ikke de store følelsesnakke. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Vil du ikke synes, det var dejligt at kunne have sådan en snak med din kæreste i opløbet og sige sådan, jeg har den her lille, lille følelse i min mave af, at jeg er blevet lidt tyk, og jeg er en lille smule bange for, om du måske ikke synes, jeg er så lækker længere? Jo, det kunne være rigtig sygt at have den samtale. Men det har jeg ikke kunnet. Tør du ikke? Eller? Nej, jeg tror det. Hvad er du bange for? Hvad nu, hvis hun siger, at jeg synes, du er tyk? Så det er derfor, jeg ikke gider. Jamen, jeg tror, det er det. Jeg tror, at det er fordi, det mareridt, jeg stiller op for hende, vil jeg jo helst have, hun siger nej til. Så hvad nu, hvis hun siger ja? Så er det bedre bare ikke at spørge. Er det samme grund til, at du ikke siger i tide, jeg føler, vi er ved at glide fra hinanden? Skulle vi lige prøve at finde sammen igen, eller? Ja, det tror jeg. Er det frygten for, at hun siger, det er vi jo også, skal vi lade os slå op? Ja, men både over, fordi jeg vil faktisk også, det lyder også mærkeligt der, men jeg vil gerne slået op. Mm. Også, hvis det giver mening. Ja. Er det derfor, vi er enige, men jeg fik bare ikke rigtig gjort det. Altså, jeg fik ikke... Jeg hyggede mig også. Jeg havde det dejligt. Mm. Men det havde jeg ikke. Men det havde jeg. Det er super underligt ved hele den der konstellation. Men det, jeg tror, det er en meget klassisk sådan parforholdsfølelse, når man ikke går det her med, at trygheden får en til at blive. At selvom man måske ikke er så forelsket længere, eller at der er ting, som er svære, og man kommer på skændelse og sådan noget, så er det alligevel federe at have en, som man kan se film med om aftenen, når man kommer hjem fra arbejde, eller at man ikke bare er alene. Ja. Men er din drøm stadig at finde den store kærlighed og være sammen for evigt? 100%. Men så der skal være plads til os begge to. Ja. Og der har måske været mest plads til dig. Ja. Altså, jeg havde et gamerrum i vores gamle lejlighed, ikke? Altså, det er ligesom... Ja. Så sådan, du kan bruge det til tøj, altså. Ja. Men det var mest bare computer og så lidt tøj. Ja, hun har været large. Ej, det har hun. Er du sindssyg? Ja. Det har hun virkelig. Altså, hun har været kærester med altså et barn på... Jeg ved ikke, hvornår vi mødtes, da jeg var 24 eller sådan noget. Mm. Altså, hun har været kærester med et barn med skattegæld. Jeg kan huske, hun ringede ind til skat for at prøve at fikse mit skattegæld og sådan noget. Altså, hun har været totalt min redder. I tiden efter her, hvordan vil du beskrive, at du har det? Hvordan går sådan timerne, dagene? Hun flytter ret hurtigt ud, fordi hun skal jo til England og studere. Ja. Vi slog op, sov en nat sammen, og så skulle hun nærmest ud. Og der kan jeg huske, at hun tog alle dynerne med og ringede til mig fra lufthavnen og sådan noget. Og er helt grædefærdig, fordi de lige går op for, at hun har taget begge dyner med. Så nu kommer jeg altså hjem til en lejlighed, som er halvtom, og der er ikke nogen dyner. Så jeg ligger mig bare og finder et tæppe, og så sover. Mm. Og så kan jeg bare huske hele den her med, at dagen efter skulle jeg ned og købe nogle dyner. Og det er der, hvor man virkelig kan mærke, at Amager, det er et dejligt sted. Fordi jeg kommer ned til sådan en sengeforretning, der ligger... lige der, hvor jeg bor, og så kommer jeg ned med en hat på og en sort hættetrøje, og så kan de der to mænd i start-slut 40'erne, de kan bare se, at jeg er psykoked af det. Så den ene kommer bare hen og tager om mig og siger sådan, vi har mange, der prøver det her. Vi ved præcis, hvad er det, seng? Er det dyner? Siger han, det er bare dyner og hovedpude er fint. Og så gav de mig psyko meget rabat på nogle mega dyre dyner, fordi de bare var sådan... Fordi du havde kæreste sov. Ja, de var sådan, vi har godt til, er det hende, der har skrevet? Ja, det er hende, der har skrevet. Og så gav de mig altså sådan noget 70% for sådan dyner til 2.000 kroner stykket. Og så bliver jeg sendt op. No. Så jeg føler også, at tiden, måden jeg bearbejdede den her sorg på, var, at jeg gav den altså et ærligt skud med bare at arbejde. Ja. Bare at stå tidligt op, tage et bad, ned på mit kontor, sidde og arbejde. Men efter 2-3 dage, så er jeg nødt til at ringe og være sådan, jeg kommer ikke i dag. Altså, der tror jeg egentlig, det ramte mig. Det her med, at nu skal jeg være alene. Og så kom ham, jeg havde mit firma med. Og han var sådan, det får du ikke lov til. Altså, så kører vi bare en tur og spiser noget frokost. Du skal ikke bare ligge i din seng. Det bliver der ikke noget godt af. Mm. Og så hentede han mig, og så kørte vi. Og så... så de første par dage, der var du bare sådan lidt sådan benægtelsesagtig. Lad mig arbejde så meget, at jeg ikke har tid til at tænke over det. Jeg tror mere, jeg løftede det der tæppe, jeg har inde i min hjerne, og stod klar med en kost og prøvede at fejle det væk. Men det lykkedes ikke. Måske har du prøvet at være i byen og på udkig efter den eneste ene. I hvert fald for en aften. Men der er intet interessant at komme efter. Ingen lækre, sjove, charmerende muligheder, du har lyst til. Lige indtil du ved at give op og gå hjem. Baren skal til at lukke, men der står pludselig lige præcis den person, du har ventet på. Hvorfor har du ikke opdaget vedkommende tidligere? Det har Jyllandsposten måske svaret på. Forskning viser nemlig, at vi opfatter personer som mere attraktive og sexede, jo tættere vi kommer på barns lukketid. Og selvom det er nærliggende at tro, har det faktisk intet at gøre med promille. Jeg forestiller mig sådan, hvordan er det at være inde i din hjerne, ikke? Fordi jeg kan jo kun sammenligne med, hvordan det er at være inde i min. Ja. Og når jeg har kærestesorg, og især lige når det er sket, så er min hjerne ved at eksplodere af tanker. Altså overtænkning og overanalysering af alt. Hvad betød det, han sagde i virkeligheden? Og dengang, hvad med det, og skulle jeg have? Og hvis nu jeg havde gjort sådan og sådan, så ville det måske have været anderledes. Og kan jeg stadig nå, hvis jeg er et eller andet? Og alle de her tanker kører sig bare i ring og i ring og i ring og i ring, og jeg kan næsten ikke styre dem. Så det der med at fejde ind under et mentalt gulvtæppe virker så urealistisk for mig. Sådan, jeg kan slet ikke forstå, hvordan man kan hvad tænker du så på? hvis du formår på en eller anden måde at feje alt det der væk, hvad foregår så i dit hoved, der når du er i chok? Altså mange underlige ting. Men for det meste er der faktisk bare stilhed. Hvilket også er dejligt. Jeg sidder bare og har virkelig ondt i hovedet, og bare skal se et eller andet på en skærm. Ja. Og ikke tænke. Så eller arbejde. Eller et eller andet, der bare holder mig travl. Okay, så distrahering, det er det, der foregår. Du ser noget computerspil, eller du arbejder bare, så du fjerner dit fokus. Ja. Og det lykkes du så med i 3 dage, hvor at du... Ja, sådan noget i den stil. Og så kan du ikke længere. Nej, så er jeg sådan, nu jeg bliver nødt til at ligge ned. Er du så sådan, når du kan mærke, at nu kan du ikke mere, er det så, fordi du sidder og græder derhjemme, eller hvad sådan, hvordan kan du... Nej, altså jeg kan huske, at jeg græder lidt om morgenen, da jeg ligesom skriver det der med, at jeg skal ikke ind i dag. Ja. Altså, fordi jeg tror egentlig, det går op for mig, at jeg vågner i den her seng alene. Og så går det op for mig, at der er jo ikke, det er jo bare mig nu. Og der, det er der, jeg skriver det, og der er jeg ked af det, altså... Men i løbet af dagen, det her med, min ven kommer og henter mig, er jo fuldstændig perfekt for at få mine tanker et andet sted. Det er jo sådan, vi er mænd. Jeg vil ikke kaste alle mænd under bussen igen, men det er jo præcis den reaktion, det der med, kom, du skal tænke på noget andet. Ja. Du skal ikke bearbejde det. Kom så. Men tror du, det er sundt eller usundt? For mig har det jo været sundt. Fordi det kommer ikke lige pludselig tilbage som sådan en kæmpe bølge ind over dig og være sådan, jamen... Den her sorg skal du bearbejde på et eller andet tidspunkt, så hvis du ikke gør det nu, så udskyder du det bare. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, min måde at bearbejde den på er at glemme. Ikke forholdet, men glemme situationen. Ja. Men samtidig så siger du jo også, at du er ekstremt ked af det i den her tid. Så du må kunne mærke det et eller andet sted, hvis ikke i dine tanker, så i din krop. Ja, meget i min krop. Hvordan? Jamen, den der klump i halsen, man får, når man bliver rigtig ked af det, forsvinder ikke. Altså sådan nogle ting. Men jeg gør jo ligesom alt i verden for ikke at tænke over, at jeg ikke har en kæreste mere, hvis det giver mening. Mm. Jeg ser det jo kun, når jeg er hjemme. Ja. Så jeg prøver bare på at være så meget ude som muligt. Og se andre mennesker, og ikke rigtig, altså... Fordi jeg vil snakke med folk. Jeg husker, jeg var i gang med at tage kørekort, og det var noget til at droppe, fordi... At jeg bare gik på druk. Altså, det var bare det. Hvilket er en fantastisk måde at bearbejde det på i et stykke tid, indtil at man indtil så bliver ædru. Ja, det er sådan, det er en lidt midlertidig løsning, ikke? Medmindre man vil være alkoholiker. Åh, det er en sygt midlertidig løsning. Men jeg kan da huske, at jeg aldrig satte mig alene ned på en bar og bare begyndte at drikke. Altså, det er jo... Det lyder som en trist måde. Ja, det er også en trist måde, hvis man bliver ved med at gøre det. Ja. Men det gør jeg ikke. Nej, det er nok meget heldigt. Ja, det tror jeg også. Du beskrev også sådan en situation, som bare sådan skar mig i hjertet i hvert fald. At du sad i din sofa, og så... Nå, jeg plejede, det var det der med at sidde i sofaen, og så kigge ned i den ende, hvor hun plejede at sidde. Ja. Det var ligesom en af de der tricking points i min hjerne. At der blev jeg ked af det. Ja. Fordi man sad ligesom sådan noget sjovt, og lyst til at vende sig om og sige, nej. Der var du ikke. Du siger jo lidt det der med, at, sådan, at du er sådan lidt en drenge-kliché i en kærestesorg. Ja, det er, ja. At du, sådan, du lever op til alle de stereotype fordomme, man har om, hvordan drenge håndterer kærestesorg. Ja. Og i den vil der nok for mig også ligge, at du ikke snakker særlig meget om dine følelser med dine venner. Ikke, nej, det gør jeg ikke. Det er der ikke nogen af mine venner. Altså, vi snakker ikke så meget om følelser. Det gør de andre heller ikke? Nej, det gør man ikke. Det vil jeg ikke sige mand. Det gør vi ikke, nej. Hvorfor? Vi er bare aldrig rigtig kommet ind på emnet. På emnet, hvordan jeg har det. Der har altid været nogle bedre ting. Jeg vil så sige, at efter det her, også efter jeg er blevet lidt ældre, nu tror jeg, at det her skete, da jeg var 26 eller 27, og jeg bliver 30 om lidt. Ikke? Mm. Der sker også bare noget med min hjerne, når jeg bliver ældre. Mig, altså, når de første ens venner begynder at få børn og sådan noget, så begynder du også at snakke mere om følelser, og hvordan man har det med hinanden. Ja. Hvilket er vigtigt. Men det gjorde vi ikke der, nej. Nej. Det er som om, når du bliver født et lille væsen, så bliver jeg lidt mere følsom. Ja. Også i vennegruppen. Tror du, hvis du fik knust dit hjerte i dag, at du ville snakke mere med dine venner så? Ja, det tror jeg. Jeg synes, det er vildt interessant at høre om, fordi altså, at sidde på den anden side som kvinde, for jeg har jo også jeg har haft ret mange brud fra drenge. Altså, fordi sidste gang, jeg slog op med nogen, der var det også, der var min ekskæreste, vil jeg også sige, mere en dreng end en mand, fordi ja. Jeg også var yngre midt i 20'erne. Og alle de forhold før det har jo været fyre, der var endnu yngre, ikke? Mm. Og der synes jeg også, at det meget har været den der metode, jeg har set dem køre. Og det har været så svært som kvinde at forstå på den anden side, hvordan kan du det der? Hvordan kan du for det første ikke snakke om det med nogen? Er du ikke ved at eksplodere i din krop og i din hjerne? Har du ikke brug for at komme ud med det? Og for det andet, hvordan kan du feste, altså når jeg er taget ud? Men det er jo ikke en ulykkelig rigtig fest, man er til. Det er jo en af de der, det er jo julefrokostsæson, selvom du slår op i juni. Altså det er jo, hvor du bare kommer ind bare kl. 18 og bestiller 10 shots. Og når du brækker dig, drikker du videre. Altså det er jo ikke den rigtige fest. Det er ikke den gode fest. Nej, det er i hvert fald aldrig sådan, jeg har haft det. Jeg har bare gået på psykopatisk noget, slå mig selv ihjel-agtig druk. Ja. Og hvis der står en pige og står og kigger på det og tænker, han har det fedt, så er de skængerne sindssyge. Fordi det har man ikke. Hvordan har man det så? Altså forfærdeligt. Altså vil du aldrig nogensinde være så fuld jo. Jeg kan ikke lide det der med at drikke sig så fuld, at du ikke kan huske noget. Men ellers så er jeg normalt ret kontrolleret og prøver på at være det. Jeg hader at vågne op og tænke, hvad fuck lavede jeg i går? Så når man ser som pige måske sin ekskæreste stå i byen og være fucking stiv og have det helt sindssygt hver weekend, så er det ikke fordi, han er kommet over dig på 2 sekunder? Nå, nej, det er fordi, han prøver at vise dig, at han er kommet over dig. Altså endnu bedre, hvis du ser et billede, hvor han kysser med en anden, det betyder, at han har det fuldstændig forfærdeligt. Altså det er jo sådan, det er. Ja. Men det er også fordi, vi har sådan en kultur blandt drengevenner, at når du er blevet single, jamen den eneste kur, det er bare at tage på bar, så. Og det kan jeg huske, det var det værste i den her periode, det var at tage på bar med mine venner. De var alle sammen i parforhold. Så der kommer bare en naturlig ting der, hvor at jeg bestiller shots, og så nej, jeg skal hjem til damen, jeg er blevet sindssyg. Helt klart. Men så er det jo sådan der. Og så lige før du tager den der bakke med shots, så sidder jeg alene, mens du ser på dine venner. SMS med deres kærester, ikke? Fordi du bare skal glemme det. Ja, fordi de her shots for dyre, de skal jo ikke gå til spil. Altså. Nej, men altså, det er jo meget det. Det er svært. Og jeg synes, noget af det sværeste var, at de skulle eller snakke om det med mine venner, der var i parforhold. Fordi jeg var sådan, I forstår det jo ikke. Altså, du har jo fundet hende. Og så svarede de jo, jamen, du havde jo også fundet hende. Ja. Men det, du skulle bare have lavet værd med at altså, ikke være sammen med hende mere. Du skulle have været en bedre kæreste. Ja, måske, men det siger man ikke. Men altså, jeg tror, hvis hun hører det her, vil hun sige, at jeg har været en god kæreste. Ja. Håber jeg. Det kan også være, hun ikke gør. Det bliver spændende. Det må vi lige få en opdatering. Ja, med. Jeg skal nok sende en sms. Ja. Men det lyder sindssygt hårdt, at ens venner siger, nå, men det var da en fejl. Du skulle være blød. Det var the one. Det var også hårdt. Det var ægte hårdt. Så blev du aldrig i tvivl om, var det den rigtige beslutning? Nej, men det var ikke, fordi jeg var i tvivl, men jeg savnede hende i mit liv. Mm. Og jeg havde svært ved tanken om, at vi skulle være venner. Fordi sådan, vi er ikke herinde i mit liv. Giver det mening? Jeg tror, at det er meget lige efter, at du har det sådan. Mm. At du gider ligesom ikke. Nej. Du gider ikke have hende som ven. Så vil du hellere bare have hende helt ud af livet. Mm. Du sagde før lige sådan, at den eneste, du faktisk taler reelt med om, hvordan du har det af din mor. Ja. Hvorfor giver det mening at tale med hende? Det tror jeg, det har bare altid været mig og hende mod verden-agtigt. Min mor er faktisk skilt, og det er fuldstændig udramatisk. Jeg snakker også med min far. Vi har et dejligt forhold, og jeg har 2 nye søskende fra min fars nye forhold. Altså, der er ikke noget dramatik overhovedet. Men jeg har bare nok altid været meget en morsdreng. Så hvis du sad i den her kærestesov derhjemme, festen var slut, og... Jamen, så kunne jeg godt tage hjem til min mor. Jeg gjorde det, fordi jeg var så fuld, så det var bare en taxa og sagde min mors adresse. Mm. Ja. Hvad gør hun så for at passe på dig? Jamen, så bliver jeg sat foran fjernsynet, og så laver hun min livret, og så får jeg lov til at sidde der. Og så lige så stille, hun vil gerne snakke om det. Det er ikke altid, at jeg lige har lyst til at snakke om det. Nej. Og så lige så stille, så snakker vi om det. Men hun er også meget af sammen. Hun har også været igennem nogle hårde forhold, så hun har det på samme måde. Og nogle hårde breakups. Altså, det skal nok gå. Det går altid. Hun siger det samme, som din hjerne siger til dig? Ja. Når den ikke lige selv kan huske det? Ja, præcis. Det her med ikke at ringe til drengevennerne, og sådan, der snakkede du også om, at det var, havde også noget at gøre med, at du ikke kan lide, at folk bekymrer sig om dig, eller at du gerne vil virke glad altid. Ja, det bedste eksempel, jeg kunne tage, det var også det der med, at jeg lige har haft corona og haft det rigtig, rigtig, rigtig dårligt. Ja. Men når jeg snakkede med folk, sagde jeg, ja, det er psykohårdt, jeg havde 40 feber i 12 dage, og jeg var lige på hospitalet for ilt, men det var fint. Altså, alt er godt, jeg var ikke bange for at dø. Altså, det er jo en halv sandhed, fordi man ligger bare alene og er lidt bange for at dø. Men jeg kan ikke lide hele tanken om, at der er nogen, der bekymrer sig om mig. Mm. Jeg synes, det er noget af det mest forfærdelige i verden, at der er nogen, der skal gå fysisk og tænke, fuck, altså, er han overhovedet okay? Så vil jeg hellere komme i forkøbet og bare sige, det er fint, jeg har det godt. Hvorfor er det så forfærdeligt, at folk skulle bekymre sig om dig? Fordi så skal man snakke om det. Hvad er det, der er så slemt ved at snakke om det? Jeg ved det ikke. Du stiller spørgsmål, og jeg svarer bare. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke vil snakke om det. Altså, det er virkelig mærkeligt. Jeg vil gerne snakke om alle de fede koncerter, jeg har spillet om, når jeg har været i studiet og kæmpe succeser. Jeg gider simpelthen ikke snakke om, hvis jeg er ked af det. Og men det du har sagt ja til at være med i dag, jo. Ja, ja, men nu snakker vi også om det. Ja, men hvordan føles det så at snakke om det nu? Det føles meget fint. Jeg tror, det er det der med, at jeg snart bliver 30. Ja, det er en aldersting. Det er følsomheden, der kommer. Ja. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke er følsom. Jeg er jo tværtimod virkelig følsom. Men jeg har det bare sådan, nogle gange bliver man nødt til at sætte sådan en gameface på, når man går ud af døren. Og så har man det godt. Men det har man jo ikke rigtigt. Nej, men på et eller andet tidspunkt får man det godt, og så kan man tage den der maske af, og så er der ikke nogen, der har set, at man har haft det dårligt. Jeg synes bare, det er virkelig svært. Jeg kommer ikke fra vennegrupper på den måde, hvor at man snakker om følelser, og det gør jeg bare ikke. Og så, når jeg bekymrer mig om andre mennesker, så har jeg lyst til at smide alt, jeg har i hænderne, for at hjælpe dem. Og godt, hvad det lyder mærkeligt, men jeg føler ikke selv, at jeg har fortjent den behandling. Så det derfor, har du da. Jamen, det har jeg sikkert. Men det er ikke altid, jeg selv føler det. Så jeg er sådan, nej, men altså, du skal ikke, det der hedder corona, som en af mine veninder vil gerne komme over med noget. Og jeg var sådan, nej, det behøver du ikke, at du har arbejde og sådan noget, det skal du ikke. Altså, fordi det, jeg tænker, det er vigtigere. Jeg skal nok klare den. De første par dage prøver du at arbejde dig fuldstændig ud af kærestesorgen, ja. Og sige la la la la la, og skyklapper, og overhovedet ikke tænke over det, indtil det ikke går længere. Jeg er ligesom sådan en fly med en motor, der ikke virker, ja. Og bare prøver at flyve videre. Og så crasher det. Vi skal stadig til Dubai. Vi har kun 2 dage tilbage. Ja, og så crasher det fuldstændig. Ja. Og så tænker du, okay, det der arbejde, det hjælp ikke. Nu skal jeg bare... Så bliver jeg nødt til at feste mig ud af det. Ja, altså fest er fest. Jeg vil hellere kalde det sådan ukontrolleret druk. Ja. Altså, der er ikke meget fest. Nej. Jeg vil hellere sidde på 90'eren, hvor der ikke er noget musik, og kun mænd plus 60 og bare drikke. Ja. Jeg var slet ikke i humør. Jeg skulle ikke ud og bolle. Det var slet ikke der, jeg var. Nej. Jeg havde slet ikke noget behov for det. Jeg havde simpelthen behov for at drikke mig hamrende fuld. Mm. Fordi det har jeg prøvet før, når jeg har været ked af det. Jeg har venner, der døde og sådan noget. Der har jeg bare prøvet, at det virker. Mm. Altså, hvis du går på hård druk i en uge, så kan det nærmest kurere alt. Det kan det jo ikke. Nej, det kan det ikke. Men jeg tænker, jeg prøver. Nu prøver jeg. Nu giver jeg det et skud. Det virkede heller ikke. Nej. Du var stadig lige så ked af det. Ja. Og jeg har aldrig haft den der følelse med at være så ked af det, at du faktisk ikke har lyst til at være sammen med nogen. Altså kvinder, seksuelt. Det har jeg aldrig prøvet at være. Jeg synes altid lige præcis, det er det første, man tyr til som mand. Mm. Så er det, så må man jo derud. Hvorfor havde du ikke lyst? Der var bare ikke rigtigt. Jeg havde slet ikke nogen sexlyst overhovedet. Nej. Det var ikke fordi, at jeg kunne se en pige, der var flot, og tænke, ja, det kunne da så være fint. Men jeg havde på ingen måde lyst. Mm. Til at være sammen med en. Eller nogen andre. Jeg tror ikke, jeg er onaneret. Altså, jeg havde ikke lyst til noget. Nej. Jeg mistede fuldstændig lysten til sex. Ja. Altså, det havde ikke noget med hende at gøre. Vi havde heller ikke super meget sex, da vi ligesom sluttede det. Nej. Altså, men der mistede jeg fuldstændig alt sexlyst. Altså, så vil jeg hellere spise en burger. Ja. Det virker en mærkelig følelse, fordi sådan har jeg aldrig haft det før. Det er jo en sorgfølelse. Jamen, det er frygteligt. Ja. Det er forfærdeligt. Sex er noget af det fedeste i verden. Ja, altså, når det er, og så er det også noget af det værste i verden, når ja, det ikke er. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jo. Men her, det var bare sådan en helt tom følelse. Og det var mærkeligt at sidde på en bar og være sådan... Altså, jeg kunne godt score hende der, men jeg ved virkelig ikke. Mænd bliver næsten dobbelt så ofte alkoholikere, som kvinder gør. Og en gruppe forskere fra Columbia og Yale Universitet har fundet ud af en af grundene til, at det er sådan. Når vi drikker alkohol, frigives glædeshormonet dopamin i vores hjerner. Men forskerne fandt ud af, at selvom mændene og kvinderne i deres forsøg drak lige meget alkohol, frigav mændenes hjerner en større portion dopamin end kvindernes. Følelsen af dopamin er så rar, at vi kan blive afhængige af den. Og når mænd får frigivet en del mere af det dejlige glædeshormon, har de altså også større chance for at blive afhængige af det. På et tidspunkt, så sådan, efter der er gået noget tid, så begynder det at ændre sig til, at du... Ja, så vil jeg gerne. ...bare vil være sammen med alle. Ja, det er jo ligesom... Altså, det er som om, du står på sådan en vippe, du går lige så stille hen imod kanten. Du har ikke lyst, og på et lille tidspunkt falder du bare i. Ja. Altså, fordi jeg bliver den største kliché af en mand, der er blevet single. Altså, det er onsdag, torsdag, fredag, lørdag. Onsdag er blevet lille torsdag, og torsdag er lille fredag. Ja. Og så er det bare i byen efter arbejde, og det eneste mål, du har, det er, at du sidder. Hvis der ikke er nogen piger, går du på Tinder, og så skal du bare hjem og bolle. Det giver dig den der kortvarige oplevelse af, at der er nogen, der gerne vil have dig. Jeg vil ikke have den langvarige oplevelse, jeg vil kun have den kortvarige. Og jeg vil jo allerede tage, at de bare går efter, vi er færdige, fordi jeg vil allerede bare være alene bagefter. Mm. Fordi jeg leder ikke efter nogen, jeg kan kramme med, eller noget som helst andet. Mm. Og det er en endnu mærkeligere følelse at have, end så mange andre ting. Fordi du bliver sådan helt følelsesafstumpet. Altså, fordi du vil jo kun have, altså, hvis dine følelser er en gren, så er det som om, du bare skærer den over på midten. Lige når sexen er slut, så stopper det. Ja. Og det er mærkeligt. Det er sådan den helt klassiske kærestesorgsmåde at være sammen med nye mennesker på, ikke? At du... Jamen også det der med, at man, når man så for eksempel har sex med en person, man vil skide på hende i princippet. Det handler bare om, at jeg skal bare komme, og ja. så er det slut. Og det er jo også en ret voldsom, altså sådan, det er jo en ret voldsom følelse at have, når man i forvejen er ked af det. Ja, fuldstændig. Men det er jo også fordi, at du inde i dig selv, det gør jeg i hvert fald, leder efter måder, der kan gøre dig glad. På alle mulige måder. Når det ene ikke virker, så må du prøve noget andet. Ja. Og det nemmeste er jo det her med, at jeg gik jo ligesom fra forhold til forhold her. Det nemmeste er jo det her med bare at være sådan, jamen på et eller andet tidspunkt må jeg vel for helvede have sex med en, jeg godt kan lide. Altså. Mm. Og så kan vi komme tilbage til noget, der er fedt. Man tænker slet ikke over den der med, nu skal jeg lige have lov til at være single. Nej. Nu skal jeg lige finde mig selv. Den bliver lidt glemt i det hele. Fordi jeg synes, du beskrev det ret fint, hvor du sagde sådan noget med, at du følte, du skulle være sammen med. Ja, jamen det føler man. Altså, det er jo præcis den følelse, du sidder med. Du er ikke en god single, hvis ikke du ikke er sammen med nogen. Det er jo helt frygteligt. Jamen, jeg tror bare, det er sådan en blanding af dårlige amerikanske film, og det er sådan, mine venner har bevaret det, når de bliver singler. Så spejler man sig i sine venner, eller bekendte, eller hvordan man ser andre ligesom gøre det. Så du føler sådan... Jeg kommer først rigtig videre, så længe jeg er sammen med nogle nye, som hele tiden får mig videre på en eller anden måde fysisk. Ja, lidt. Ja, lidt. Samtidig med, at man er den der, der er noget, der må virke. Mm. Altså for at få mig videre. Men virkede det? Både og, vil jeg sige. Jeg fik mange gode venner ud af det. Ja. også ikke, jeg har ikke haft sex med drenge, men mange drengevenner, hele den her drukperiode, for jeg har sindssygt mange nye venner, fordi mine venner gider ikke gå på druk hver dag. Nej. Så jeg møder mange ligesindede, hvis man kan sige det sådan. Andre med kærestesorg. Ja, andre med kærestesorg, og andre, der bare godt kunne lide at drikke øl om tirsdagen. Altså mange af dem er stadig venner med i dag. Mm. Men alle ryger bare ned i det der hul en gang imellem. Specielt os mænd, og problemet er, at vi er så dårlige til at snakke om følelser, og vi skilter med det helt forkert. Altså, vi skilter med vores følelser på en helt dårlig måde. Hvordan? Jamen, det her med bare at stå fuld i byen på en tirsdag og synge karaoke på Sam's Bar, det er jo, altså, det er jo et råb om hjælp. Ja. Jamen, det er det jo. Altså, at stå med en eller anden, du lige har mødt 2 timer før under armen, og hans ven herovre, der er med at fiske din pung op af lommen, mens I står og synger Christina Aguilera, det er jo altså et ægte råb om hjælp. Mm. Hvis man ser det råb om hjælp, hvad skal man så gøre? Hvis jeg ser en af mine venner, der ryger ud i den her situation, og begynder på den her helt fuldstændig destruktive adfærd, så ved jeg også, det ikke vil virke, hvis jeg sagde, du bliver nødt til at tænke dig om. Det vil nok kun skubbe ham længere væk. Mm. Så hvad vil du så gøre? Jeg vil nok tage med ham, og så sørge for, at han kom hjem, inden vi nåede til Sam's Bar. Stadiet. Sådan lidt udspekuleret. Ja, det tror jeg. Ja. Du snakkede også om... Og sove på sofaen og sådan noget. Altså, så vil jeg gøre det. Mandsopdæk ham. Ja. Vil du ønske, at der var nogen, der havde gjort det med dig? Ja, det tror jeg. Det vil jeg. Jeg er blevet ældre og har været nogle ting igennem. Hvis jeg kan se, at en af mine venner har det dårligt, og det er sket flere gange, så har jeg sagt, hey, du flytter bare ind til mig. Mm. Altså, hvis alt er lort derhjemme, så bare kom. Så flytter du bare ind. Ja. Men på det tidspunkt, hvor jeg er i mit liv på det her tidspunkt, og der, hvor mine venner er, der tror jeg ikke, der er ikke nogen af os, der tænker, at det er løsningen. Hvorfor? Fordi vi stadig er så unge, at vi bearbejder bare kærestesårene som dengang i gymnasiet. Det er det samme. Man tænker ikke over, at det faktisk kan sætte sådan ægte ar på din sjæl, og at det faktisk kan være rigtig hårdt. Det glemmer man lidt. Og i forhold til de her piger, da du begynder at gå ud og ligesom bare være sammen med alt og alle, og have det helt sindssygt på den der måde? Altså, jeg ved ikke, hvad det er, og det har nærmest altid været sådan, men kommer så også virkelig til udtryk, når jeg kærestes over. Det er det her med, at jeg er simpelthen så dårlig til at lægge an for folk. Og ligesom fordi jeg er så bange for at blive afvist. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men det ligger dybt i mig. Det er noget af det værste, jeg ved, det er at blive afvist. Hvis jeg prøver at kysse en pige, og hun for eksempel siger, ej, det skal vi ikke, så er min uge ødelagt. Fordi så har jeg læst et menneske forkert, og det kan jeg slet ikke overskue. Det er det mærkeligste. Min hjerne begynder at snurre fuldstændig rundt om sig selv. Men det er vildt nok alligevel, at du formår så at være sammen med så mange piger, hvis du er så bange for... Jamen en flaske vodka inden, eller en halv flaske vodka inden, så ændrer det sig jo. Mm. Og så bliver man lidt mere selvsikker. Ja. Det er jo meget selvsikkerheden, og som jeg har i tusindvis af situationer. Men lige i den der kan jeg blive sådan en dreng for 13. Altså, det var sådan... Og vel især, når der lige er en, der oven i købet har forladt dig. Ja, præcis. Noget af det, som du begynder på, eller måske det allervigtigste, som du begynder på, for at komme ægte videre, fordi det virker ikke rigtig bare at arbejde sig ud af det. Nej. Det virker ikke rigtig bare at drikke sig ud af det. Det virker ikke rigtig bare at bolle sig ud af det. Men noget, der faktisk virker, det er at gå i gang med din store passion. Ja, at lave musik, som jo blev min store passion, men aldrig var det. Jeg har altid elsket det her med at være DJ og være den bedste til at spille et dansegulv op og altså skabe en fest. Mm. Og jeg har aldrig i mit liv drømt om, at jeg skulle lave musik. Altså aldrig nogensinde. Men et par måneder efter, at jeg ligesom er blevet single, jeg tror 3 måneder efter eller sådan noget, der tager vi til Alperne og spiller mig af Suspekt. Og der står vi nede i sådan et rygerum nede på en eller anden klub, hvor at Emil Simonsen og Rune Rask siger til mig, det er nu. Altså det er lige nu i dit liv, du skal lave musik. Det kan gøre så mange gode ting for dig. Hvorfor synes de det nu? Jeg har kendt mig så mange år. De har jo kendt mig, siden jeg var 18. Mm. Og de kunne bare se, at du havde brug for De kunne se, at det var, jamen, det var nu. Ja. Vi har snakket om det årene før, men vi har også været sådan, hvorfor? Altså, det går fint. Og nu var det nu. Nu skulle der ske noget nyt, og der skulle ske noget nyt i mit liv. Og så tog vi hjem, og nærmest 2 uger efter, tror jeg, vi lavede første nummer, som så var 10 år. Mm. Og som var fedt. Det åbnede en helt ny verden for mig. Og en helt ny karriere, som jeg stadig dyrker i dag, jeg elsker. Altså. Var det lidt sådan den der mening med livet, som på en eller anden måde kom tilbage i form af noget indhold, som du rigtigt elskede, fordi du havde elsket hende, hun havde fyldt helt vildt meget. Nu var hun ude. Så på en eller anden måde føler jeg i hvert fald, at der skal noget nyt ind for at erstatte det tomrum, som der kommer af kærestesorg. Ja, altså det kan godt være, at da vi lavede musikken, at jeg samtidig blev mere åben for at finde en ny kæreste. Mm. Altså, at det ligesom var det sidste søm i kisten, at det her, nu var jeg oprigtigt talt videre, og havde det godt. Altså, mine følelser er ikke sådan så, at jeg har det dårligt, og så har jeg det godt. Mine er mere sådan, det er sådan en stor sovs, hvor på et eller andet tidspunkt, så er jeg bare på toppen af den. Mm. Og så har jeg det godt. Og der kommer ikke rigtig nogen dyb i det igen. Jeg kommer ikke ned og får det dårligt. Men det er heller ikke bare fra den ene dag til den anden. Altså, det er en proces, som er nogle gange lang, nogle gange meget kort. Men jeg tror helt klart, at det her med at begynde at lave musik var med til at hjælpe mig videre. Ikke kun for det, men også for en masse andre ting i mit liv, hvor jeg følte, jeg holdt stille. Mm. Altså, jeg tror ligesom, jeg skulle have noget gammelt ud, og så noget nyt ind. Og det blev så musikken, hvilket jeg er meget glad for i dag. Jeg tror også, at det er jo tit netop, når man oplever sådan en livskrise, som kærestesorg kan være, hvor man både, du ender jo også med at flytte fra din lejlighed, fordi du kan ikke holde ud og være i jeres ting. Ja, altså, det var også der, jeg er som single mand. Jeg lavede ikke noget om i lejligheden. Nej. Jeg prøvede sådan at rykke soveværelse, fordi jeg tænkte, det hjælper. Jeg hjælper ingen skid. Altså. Så du jeg har bare et billede af mig selv, der står der, altså sådan noget 2 dage efter, vi har slået op, med en seng, der sidder fast mellem 2 vægge. Jeg bare står sådan, det monstrative, og river ud, fordi jeg bare gerne vil have den ind i et andet rum. Og det hjælper ikke? Nej, det hjælper ikke. Nej. Så du skal ligesom, du rykker din base, du skal væk fra dit hjem. Ja. Der sker en masse ting, som på en eller anden måde sådan rykker op i dit liv. Alle bolde bliver kastet op i luften igen, og skal falde ned igen på en ny måde. Ja. Tror du, at du nogensinde var begyndt at lave musik, hvis du ikke havde haft en nærkærestesorg? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg faktisk ikke. Og det er igen det der med at nøjes. Ja. Det er igen det der med, at så var jeg vågnet op om 20 år og tænkte, jeg skulle lave noget, hvor de sagde Emil Lange i omkødet. Det har du i hvert fald fået lavet nu. Nu er der nok. Tror du, at du får knust dit hjerte igen? Ja, det tror jeg. 100%. Hvorfor 100%? Det er bare, jeg tror, det er en del af livet, og det lyder også virkelig mærkeligt, det jeg siger nu. I mit forhold efter, der fandt jeg for eksempel ud af, da det ligesom sluttede, at det er jo en god ting også at være ked af det en gang imellem. Specielt sådan en som mig, som jeg har masser af empati for alle mulige, men for alle mulige ting, der sker der forfærdeligt og sådan noget, men nogle gange kan jeg godt tænke lidt over sådan, jamen, altså hvis ikke jeg bliver ked af det en gang imellem, så er jeg jo ikke et rigtigt menneske. Og der er det godt i gang imellem at få sådan en hjertesorg, hvor der kan du virkelig mærke, okay, er du sindssyg, du er et rigtigt menneske. Sådan en samtale, som vi har haft i dag, har det været grænseoverskridende at snakke om kærestesorg? Nej, det har faktisk været meget rart. Også fordi, at jeg stadig kan mærke, at det er den helt rigtige beslutning, der blev taget dengang. Og det var sjovt lige at snakke det igennem igen, alt hvad der ligesom skete. Også fordi man tærer sig, altså de der amerikanske film, og man er jo desværre plet ofte, man tærer sig som en psykoidiot. Er du med på lige at tage en runde kærestesovs, jeg har aldrig? Ja. I apropos at tage sig som en idiot. Ja, fedt. Jeg har aldrig læst min ekskærestes beskeder. Nej. Det interesserer mig slet ikke. Hvis jeg er sammen med en person, så stoler jeg 100% på den person. Selvfølgelig, hvis du ligger sådan her, altså hvor du ligger i sengen, og du ligger på min arm, og du ligger og skriver en sms, så kan det godt være, at jeg kommer til at kigge. Men altså, det er jo menneskeligt. Jeg havde en veninde, hvis kæreste havde sådan et sådan tonet ruderagtigt filter på sin telefon. Det har jeg også overvejet på, for fordi det griner. Det er mere, når du står i metroen, altså folk skal da ikke glo. Min kæreste, og der vil jeg sige, der ringede alle vores alarmklokker. Det viste sig også, at han lavede noget gris på siden. Men hvis nu han havde haft det, inden de fandt sammen, sådan så han havde det fra starten, så havde det været okay. Mm. Okay, nej, så skal jeg ikke have det. Jeg har aldrig tjekket, om min ekskæreste ser mine stories på Instagram. Ej, det tjekker jeg slet. Jeg tjekker ikke, hvem der ser mine stories. Det ville virkelig også undre mig, hvis du var sådan her, ja, jeg sidder og scroller gennem det. Nej, det gør jeg overhovedet ikke. Jeg har aldrig lagt ting på sociale medier, for at min ekskæreste kunne se, hvor fedt jeg havde det. Nej, tværtimod faktisk. Hvordan? Så har jeg ikke lagt noget på de sociale medier af respekt over for min ekskæreste. Jeg vidste selv, hvor hårdt det ville være, hvis de gjorde det. Eller forstår du, hvad jeg mener? Ja. Så det har jeg aldrig gjort. Den sidste, den svarer næsten på sig selv. Jeg har aldrig taget på druk for at glemme min ekskæreste. Aldrig nogensinde. Ja, det har jeg gjort mange gange. Ja, det er nok det, du har gjort mest af. Ja. Her kommer lige en kæmpe generalisering, som helt sikkert ikke gælder for alle. Så er du advaret. Men måske har du observeret, at mænd ofte tager ud, drikker, fester og måske ikke bearbejder kærestesorg lige så meget, som kvinder gør ved at tale om det, skrive følelserne ned og tale mere om det. Men selvom man som kvinde kan sidde og tænke, hvordan kan du bare feste og være videre allerede, så er det altså ikke helt virkeligheden. Mænd sørger faktisk i længere tid end kvinder efter et brud. Også selvom man måske ikke lige kan se det. En amerikansk undersøgelse med over 2.000 mænd og kvinder, der havde været igennem en skilsmisse, viste, at kvinderne oplevede større fysisk og psykisk smerte i den første tid efter bruddet, men at mændene havde det dårligere, når man spurgte dem flere år efter bruddet. Her var kvinderne til gengæld kommet videre. Jeg har bedt dig om at tænke over, hvad dit allerbedste, allervigtigste råd er til dem, der sidder med et knust hjerte. Og det er jo både piger og drenge, og alle mennesker, der håndterer alt forskelligt. Men hvis der sidder en og er fuldstændig heartbroken, ligesom du var, lige da det skete, hvad er så det vigtigste, du vil sige til dem? Jamen altså, jeg kan kun sige det, som min hjerne siger til mig, det er, at det bliver godt. At det skal nok blive godt. Det er sådan analytisk, kan det kun blive godt. Altså, det kan ikke blive værre. Det bliver godt fra nu af. Ja, det gør det, og det bliver bedre. Hver dag bliver bedre. Der kommer altid lige til at være nogle døb. Det er ligesom en aktiekurs eller sådan noget. Ja. Men sådan, hvis du har haft det godt før i dit liv, hvor du ikke var sammen med nogen, så kommer det også til at blive godt igen. Og hvis det er dit første breakup nogensinde, og din første kæreste, så kan jeg sige, du behøver ikke farve dit hår, du behøver ikke købe nyt tøj. Alle de her ting er slet ikke vigtige. Du skal bare vide, at det bliver godt. Fordi det gør det, det er ikke det, der hjælper. Mm. Det, der hjælper, det er at finde ud af, hvordan man bearbejder det bedst. Og jeg er stadig i gang med at finde ud af, hvordan jeg bearbejder det bedst. Men jeg er kommet ud på den anden side. Nu skal vi til det allervigtigste. Ja. Hjælpe et par lyttere. Ja. Er du klar på det? Det kan du bande på, ja. Min eks var den, der gik fra mig. Og for mig er det jo en kæmpe sorg. Men hvordan er det for den, der tager beslutningen? Går man som beslutteren også med en klump i maven bagefter? Eller er det bare ren lettelse? Så det er jo selvfølgelig forskelligt fra forhold til forhold, men måske ugens gæst har erfaring som den, der beslutter det. Ja, fordi jeg tænkte, at jeg ville give dig det her spørgsmål, fordi du har jo faktisk gået 3 ud af 4 gange selv. Mm. Altså, man har altid en klump i maven. Og jeg har specielt haft en klump i halsen og i maven og i min krop, fordi det har gjort så ondt på mig at se, hvor ked af det, jeg har gjort den anden menneske. Mm. Og det er virkelig mærkeligt. Nogle gange har jeg grædt mere end den person, jeg har slået op med. Fordi jeg kan se, hvor ked af det personen bliver. Og det har ødelagt mig fuldstændig. Har du også været ked af det over, at forholdet har sluttet, selvom det har været dig, der er gået? Nej. Så du har været helt sikker på? Jeg har været fuldstændig sikker. Men jeg har simpelthen været så ked af at se et andet menneske gå så meget i stykker på grund af en af mine beslutninger. Mm. Det er noget af det sværeste. Så jeg vil sige, ja, alle, der slår op, vil gå med en klump i maven. Det er ikke bare en dans for roser. Og nogle gange så er det også den person, der slår op, der står på alle billederne ved alle bordene og med flaskerne. De har det altså lige så dårligt. Jeg synes, det er rigtig rart, det der med at huske på, at de ting, man ser på sociale medier, altså, det er jo virkelig en sådan gammel kliché, meget. Men det er jo bare virkelig ikke virkeligheden. Nej, på ingen måde. Altså, og nu var du det store menneske i, jeg har aldrig, som aldrig havde lagt billeder op for at gøre folk jaloux. Jeg har ikke været det menneske. Altså, jeg har virkelig lagt... Du har gjort det? Virkelig lagt billeder op, som skulle vise, hvor fedt jeg havde det, når jeg ikke havde det fedt overhovedet. Både når det har været mig, der er gået, og mig, der ikke er gået. Men bare ligesom vise sådan, jeg ligger ikke derhjemme og græder. Jeg er her-agtig. Og det har aldrig været sandheden. Altså, nej. Hvis der er nogen, der jeg har stoppet det med, som har lagt billeder op, hvor de har haft det fedt et par dage eller en uge eller sådan noget efter, så har jeg tænkt, dejligt. Det er dejligt for dem. Altså sådan helt bundærligt, det er det, jeg har tænkt. Ja. Så det har ikke virket. Nej, okay. Det er nok ikke den reaktion, du vil have, tænker jeg. Nej. Jeg forelskede en dreng, der er blevet min bedste ven, men han elsker ikke mig. Hvordan takler man ulykkelig forelskelse? Er det eneste, der hjælper at finde en ny? Altså, den er virkelig svær. Fordi... det er måske det sværeste spørgsmål i verden, fordi hvad skal du gøre? Du har en dreng, som du elsker, og du er gået på kompromis med at blive hans bedste ven. Ja. Men du vil gerne have, at han bliver din kæreste. Han er ikke interesseret. Ja. Jeg havde cuttet kontakten. Du havde cuttet kontakten, hvis du havde fortalt en bedste veninde, som du var forelsket i, og som ikke var forelsket i dig. Jeg havde fortalt, hvordan jeg havde det. Og så havde jeg sagt, jeg tror ikke, jeg kan være venner med dig lige nu. Måske et andet sted. Men ikke nu. Det kan jeg simpelthen ikke. Det vil være for hårdt at gå op og ned. Og vide, den her person vil gerne hygge med mig, gerne drikke kaffe, gerne lave alle de sjove venneting, men jeg vil gerne være kærester. Ja. Det går ikke. Ikke i mit hoved i hvert fald. Det er for hårdt. Så du ville tage en pause fra det her venskab, og så se, om forelskelsen gik over, om du på et eller andet tidspunkt måske ville have lyst til at være venner? Præcis. Det tror jeg, det er den eneste rigtige måde. Eller jeg ved ikke, om der er nogen rigtig måde, selvfølgelig. Nej. Men det er den eneste måde, der giver mening op i mit hoved. Fordi det andet bliver alt for hårdt at skulle gå i. Ja. Altså, det er jo forfærdeligt. Det er jo en forfærdelig situation. Ja, og det er også det der med, at når man er ulykkelig forelsket, altså det her, det er jo kærestesorg, selvom de aldrig har været kærester. Ja, ja, fuldstændig. Når ens hjerte gør ondt på den her måde, så synes jeg bare, det er ikke der, hvor man skal være tapper og bevise, at nej, det kan jeg sagtens, og jeg er cool nok. Det er der, man skal beskytte sit hjerte og ja, sige... Ja, også fordi det bliver værre. Det bliver kun værre, hvis hun siger, nå, så fint nok, så lad os være bedste venner. Ja. Så er de i byen sammen, og så kysser han med en eller anden, og så vælter hele korthuset jo. Ja. Så virker det jo ikke. Nej. Så er det bare lort. Hun bliver nødt til at fortælle ham, hvordan hun har det, og hvorfor at hun er nødt til at holde afstand. Ja. Fordi så fungerer det heller ikke. Så virker det mærkeligt, hvis du bare siger, ja, jeg gider faktisk ikke være din ven mere. Emil Lange, tusind tak, fordi du ville komme i dag. Det er så lidt. Og tag måske en af de første snakke nogensinde i dit liv, ja, om kærestesorg. Altså, jeg er glad for det med dig, men jeg er lidt i tvivl om, hvor glad jeg er for, at det måske også var med en masse andre tusind mennesker. Nu ved alle, der lytter med i hvert fald, at sjove, glade, fede DJ Emil Lange også er et følsomt menneske. Ja, og det, ved du hvad, det tror jeg var vigtigt. Ja. Det skal bare lige sige, at jeg har det rigtig godt nu. Så når jeg smiler, og du ser mig på gaden... Jamen, nu der er jo ikke nogen, der tror ved, at nej, men det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg er rigtig glad. Ja, ja, den er god med dig. Kom hjem og bo hos os, Emil Lange. Tusind tak, fordi du ville fortælle os om kærestesorg, dine erfaringer med det, og din bedste råd til at komme videre. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.